złotych w bonach rabatowych do Wellbeam Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski. Dzień dobry. Jest środa, pierwszy dzień maja, minęła siódma, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. 20 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej, razem z nami 9 innych państw. 3 śledztwa w sprawie Orlenu prowadzi prokuratura, przeszukano nieruchomości należące do Daniela Obajtka. Ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu otwarte na majówkę. 20. rocznica największego rozszerzenia w historii Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku do wspólnoty wstąpiło 10 państw. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie, Estonia, Litwa i Łotwa, a także Słowenia z byłej Jugosławii oraz Cypr i Malta. Uroczystości przyjęcia nowych krajów odbyły się w Dublinie, bo wtedy Irlandia kierowała pracami Unii. Dziesiątkę państw witał ówczesny premier Bertie Ahern. To nowy początek dla Europejczyków, dzień nadziei i możliwości. Uroczyste rozszerzenie poprzedziły wieloletnie, trudne negocjacje, które zakończyły się na unijnym szczycie w grudniu 2002 roku w Kopenhadze. Tak wspominał to niedawno w rozmowie ze mną przedstawiciel Polski przy Unii Piotr Serafin. To była historyczna konieczność i myślę, że wszyscy mieli świadomość na tym szczycie. Finał w postaci zakończenia negocjacji musiał nastąpić. Rozszerzenie sprzed 20 lat było historyczne, największe i oznaczało zjednoczenie europejskiego kontynentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unia Europejska powiększyła się z 15 do 25 państw. Były premier Jerzy Buzek w rozmowie z Polskim Radiem wspomina trudne negocjacje przed wstąpieniem do wspólnoty. One dotyczyły naszych następców także, którzy przez jeden rok, ten ostatni, negocjowali. Myśmy negocjowali wcześniej rząd, którym ja kierowałem. Pan minister Kołakowski był szefem zespołu negocjacyjnego. Sformułowaliśmy cele negocjacyjne, obszary. Zamknęliśmy większość z nich. Bardzo twardo negocjowaliśmy, bo mogliśmy sobie pozwolić na takie negocjacje. Reprezentowałem rząd, który był w 100% solidarnościowy i nie było wątpliwości, że my chcemy do Unii, że nie mamy tu żadnych wątpliwości. Proces wejścia Polski do Unii Europejskiej trwał blisko 15 lat. Przystąpienie do wspólnoty Polacy musieli potwierdzić w referendum. Na tak było 77,5% głosujących. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje 3 śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Chodzi o fuzję z Lotosem oraz kontakty byłego prezesa Daniela Obajtka z biznesmenem podejrzanym o kontakty z Hezbollahem. Według prokuratorów Samer A nie powinien zostać prezesem spółki Orlen Trading Switzerland. Prokurator regionalna w Warszawie Małgorzata Adamajtys powiedziała, że prokuratura nie wie, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes OTS Samer A przebywają w Polsce. Prokuratura regionalna w Gdańsku prowadzi natomiast wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dlaczego wobec Samer A zastosowano poręczenie majątkowe. Na pytanie o powiązania biznesmena z Hezbollahem prokurator odpowiedziała. Ustalamy wszelkie okoliczności, które znane są również prokuratorom z prasy, radia i telewizji, w tym również wątek ewentualnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi będzie przedmiotem weryfikacji w tym postępowaniu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że dokonano przeszukań u byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka oraz u kilku byłych dyrektorów koncernu. Zapowiedział, że zaplanowane jest także przesłuchanie byłego prezesa. Jeszcze nie wiadomo w jakim charakterze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po tragedii w okolicach Wyszkowa będzie śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W Bugu w miejscowości Kamieńczyk utonęło w poniedziałek 2 piętnastolatków, mówi prokurator rejonowy Krzysztof. Na miejsce zdarzenia udał się prokurator. W dniu wczorajszym zostały przeprowadzone czynności procesowe, w szczególności oględziny miejsca zdarzenia i zwłok przesłuchania świadków. Obecnie planowane są kolejne czynności. Prokuratura będzie sprawdzała, czy powodem utonięcia mógł być alkohol lub inne środki odurzające. Wawel otwiera w tym sezonie Ogrody Królewskie plenerową wystawą rzeźb Pawła Orłowskiego Kontrasty. Łagodna roślinność wawelskich ogrodów została zestawiona z ostrymi konturami współczesnych rzeźb, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Mamy do czynienia z rzeźbą, która odwołuje się do sztuki dawnej, a jednocześnie prezentuje kubistyczne, bardzo nowoczesne formy. Jest to pozorny kontrast, a nam bardzo zależy, żeby to wyjątkowe miejsce, ogrody zwane ogrodami renesansowymi, stały się miejscem żyjącym. Rzeźby Pawła Orłowskiego z pewnością pomagają. Rondy królewskie będą otwarte do 29 września. Polskie Radio jest patronem medialnym wystaw na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na pierwszy dziś oraz pierwszy w nowym dwudziestoleciu Polski w Unii Europejskiej sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Jak widzisz, na błękitno, czyli dopasowałem się. Ale jeszcze czegoś żółtego nam brakuje. No, poszukamy. Takie emocje tylko w Lidze Mistrzów. Bayern w Monachium w pierwszym meczu półfinałowym po 2 zremisował z Realem Madryt. Do przerwy prowadzili goście po zjawiskowym podaniu Toniego Krosa i świetnym wykończeniu Viniciusa Juniora. Po zmianie stron 2 gole gospodarzy w 4 minuty. Najpierw wyrównał po świetnej indywidualnej akcji Leroy Sané. Prowadzenie Bawarczykom dał rzutu karnego Harry Kane. Wynik meczu, który oglądało się jednym tchem, ustalił też z 11 metrów ponownie Vini. Gospodarze mieli więcej szans na kolejne gole i stąd czuć pewne rozczarowanie w pomeczowej wypowiedzi trenera Bayernu Thomasa Tuchela. Wynik to wynik, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Real nie pierwszy raz pokazał, że potrafi strzelić 2 gole z 2 okazji w całym meczu. Tyle Thomas Tuchel. Dziś drugie spotkanie półfinałowe w Dortmundzie. Borussia zagra z Paris Saint-Germain. Mecze rewanżowe po niedzieli. Co w tenisie? Powoli w decydującą fazę wchodzą prestiżowe turnieje pani panów. W Madrycie wchodzą z Igą Świątek i bez Huberta Hurkacza. Liderka rankingu WTA nie bez kłopotów pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maje. Tak o tym meczu mówi ekspert dyscypliny Tomasz Wolfka. To był dosyć dziwny mecz, jeżeli chodzi o stronę wynikową, no bo najpierw w 5 pierwszych gemów 4 wygrała Iga Świątek, później 5 gemów z rzędu dla Beatriz Haddad-Maje, a następnie z 12 końcowych w tym spotkaniu 10 wygranych przez Polkę. No ale w tenisie kobiecym tak się zdarza. Panie są trochę bardziej emocjonalne niż panowie, a poza tym serwis nie odgrywa takiej dużej roli. Kolejną już półfinałową rywalką Świątek będzie Amerykanka Madison Keys. Amerykanin Taylor Fritz ograł z kolei w czwartej rundzie w 2 setach Huberta Hurkacza z imprezą na Caja Mágica. Na tym samym etapie pożegnał się wracający do gry po ciężkim urazie biodra Rafa Nadal. Do skóry dobrał mu się Czech Izzy Lecheczka. To jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu na swoją dyscyplinę. Włókniarz Częstochowa zremisował ze Spartą Wrocław po 45 w spotkaniu drugiej kolejki PGE Ekstraligi. A ja już wiem, co mamy żółtego, Krzysiek. No, dawaj. Słońce, którego dziś w Polsce nie zabraknie. Pogoda jak na zamówienie w całym kraju. Bezchmurnie, słonecznie. Niech to wybrzmi, bez opadów. Obecnie od 5 stopni w Kodzienicach do 16 w Ustce. Warto więc wziąć bluzę w ciągu dnia. O drugiej warstwie odzieży można zapomnieć, bowiem od 20 stopni w Zakopanem, przez 23 w Lublinie i Kielcach, 24 w Porajowie, przygranicznej Żytawie oraz Gródku nad Nysą, do 25 w Szczecinie i Warszawie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:08. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light. I mogą się Państwo wciąż zastanawiać, po co ja, przedstawiając pogodę, opowiadałem o Żytawie, Grudku czy Porajowie, a to już wyjaśniam. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji porannej, dokładnie 20 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, będziemy na trójstyku Czech, Niemiec oraz Polski. A właśnie przy tym punkcie leżą wymienione przeze mnie miejscowości. Porozmawiamy z mieszkańcami o zaletach Unii Europejskiej, o ich bolączkach, a także odwiedzimy najciekawsze atrakcje Trójziemi. Jak o tym regionie mówi burmistrz Bogatyni Olga Szućko, Stanisław Perzyna oraz Paweł Turski. Zapraszam już do kontaktu z nami w każdej sprawie, zarówno unijnej. Wspomnień, jak to było kiedyś, te 20 lat temu. Podobno zawsze kiedyś było lepiej. Może w tym przypadku wyjątkowo nie. Jak i w sprawach czesko-niemiecko-polskich. Mam napad, czyli pomysł po czesku, że może wspólnie sprawdzimy, jak bardzo się różnią te nasze języki. Napad to pomysł, świeży to czerstwy to świeży. A czy jeszcze jakieś różnice językowe są równie zabawne? Czekamy na Państwa telefony. 22 a 7 trójek. 22 i 7 trójek. A teraz w maju maj i król słońce. Na początek naszego spotkania, które potrwa do 9:00. Po niemiecku z kolei by trzeba było powiedzieć, że słyszymy się bis neun. Ta fala gorąca przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, zawsze maj. Są zmiany, to pewne, przed domem rośnie kilka par. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, zawsze maj, zawsze maj. Spokój, plaż, zielnie pan. Zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Siódma 17 i zgodnie z obietnicą przenosimy się na trójstyk. Polska oraz Czechy dziś świętują swoje 20-lecie w Unii Europejskiej. Wschodnia część Niemiec do wspólnoty po zjednoczeniu należy od 1990 roku, konkretnie od 3 października. Naszych trzech krajów nie dzielą granice od grudnia 2007 roku. No i chyba to jest taka najważniejsza zaleta wstąpienia do Unii Europejskiej, ale sprawdźmy ogólnie, jakie są zalety według mieszkańców trójstyku pogranicza. Takie przejście bez dokumentu za granicę, do pracy, na swobodnie się jeździ, na zakupy do Niemiec, albo na spacer nawet. Można zrobić zakupy, są rzeczy, których u nas nie ma. Można poznać inną kulturę, z czeskimi i polskimi obywatelami. Kulturalne różnice są ważne, ale nie zastanawiałam się nad tym. Uważam, że generalnie Górne Łużyce są piękne. Stare domy są piękne, mają historię. To jest piękne. To jest piękne, że nie ma granic. To jest super, że człowiek sobie pomyśli i może jutro pojechać do Polski, do Niemiec. To jest super. Gdy granice nie były otwarte, Gródek nad Nysą był na końcu świata. Paweł Farski, zastępca burmistrza Gródka nad Nysą. Byliśmy na końcu Czeskiej Republiki, a dalej już niczego nie było. Dzięki temu, że granic teraz nie ma, czuję się, że świat jest obok. Kiedyś to był koniec świata tutaj zupełnie. Były granice, tak jak tutaj pan widzi, właśnie była zielona granica, bo tutaj Straż Graniczna broniła. Były zasieki, więc tutaj tak naprawdę było zaorane, jeździli na motorach, ewentualnie łazikami pilnowali, bo były fotokomórki. Teraz akurat, tak jak pan widzi, można przejechać przez granicę, mając tylko dowód w kieszeni. Jak się tutaj żyło przed wejściem do Unii? Dla mnie nie ma różnic. Edyta Dziedzina, sołtyska Sieniawki i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Kobiety Trójstyku. Może jest spokojniej. Raz, że są granice otwarte, poza kontrolą na tej jednej niemieckiej granicy, to nie ma tak kontroli. Można sobie swobodnie przejść chociażby do parku tutaj najbliżej do Zittau, przespacerować. Więc jakby taką otwartą drogę mamy. Można rowerem pojechać ścieżką rowerową po niemieckiej stronie, więc jesteśmy bardziej otwarci, zarówno z czeskiej strony, jak i z niemieckiej. Na Krystynę mamy blisko, przy Hradku, na takie kąpielisko. Tam też nikt nie kontroluje, czy my jesteśmy z Polski, czy z Niemiec, czy z Czech. Tam wszyscy w sezonie się bawią razem, więc tu jesteśmy razem wszyscy. Hradek to nie duża. Gródek to nieduża gmina, ale mamy tutaj rekreacyjny obszar. Jezioro Krystyna. Hedwika Zimmermanowa, radna Gródka nad Nysą. To były takie dole, jak... To był kiedyś otwór, z którego wydobywano węgiel, ale nie taki duży, jak to teraz jest w Turowie. Generalnie teraz jest tam super miejsce dla turystów. Dużo to przyjeżdża osób z Polski. Mamy też niedaleko piękne góry łużyckie. Mamy tutaj góry łużyckie. W mieście ta gmina nie ma tak... Muzeum tutaj jest, biblioteka. W mieście nie ma tak dużo możliwości. Jest tak dlatego, bo mamy 20 kilometrów do Liberca. To jest miasto wojewódzkie. Tam jest dużo możliwości, ale góry łużyckie warto zobaczyć. Są bardzo piękne. Chodzić do tych gór łużyckich, to jest takie bardzo piękne. Idę do dwóch sąsiednich krajów jeść, idę tam na wycieczki, kąpać się, jeżdżę do opery, do Liberca. Gloria Heimann, urzędniczka z Zittau, zajmująca się współpracą międzynarodową. Generalnie wykorzystuje główne zasady Unii. Swobodny rynek pracy, towarów, możliwość wyboru tego, gdzie chce się żyć. Każdy może podjąć decyzję, gdzie chce zrobić zakupy, mieszkać i gdzie chce spędzić wolny czas. Każdy ma wolność, każdy może sam zdecydować. Szczerze mówiąc, to ja mieszkając w Porajowie czuję się szczęściarą. Justyna Gierczak, radna Elekt Rady Miejskiej w Bogatyni oraz mieszkanka Porajowa. Dlatego, że ja prowadzę swój biznes, współpracuję z Niemcami i mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Ja swój wolny czas spędzam po czeskiej i po niemieckiej stronie. Mamy bardzo serdecznych mieszkańców, potrafimy współpracować. Tu nic wybitnego się nie dzieje, ale ten spokój chyba jest przez mieszkańców oczekiwany. Też jest taki trend, że osoby się przeprowadzają. Czesi mieszkają w Niemczech, Polacy też w Niemczech. No różnie mieszkają też u was i Niemcy i Polacy teraz? Do Hradku już się niektórzy Polacy skierują. Hodnie polskich obcianów w Hradku pracuje. Do Gródka niektórzy Polacy się przeprowadzili. Wielu Polaków pracuje w Gródku, bo mamy tu strefę przemysłową. Ale wiem też, że niektórzy Czesi przeprowadzili się do Żytawy, bo tam jest lepsza sytuacja na rynku nieruchomości. Tam jest więcej domów niż u nas w Czechach. Mam przyjaciela z Polski, który pracuje w Niemczech. Mam też znajomych Niemców, którzy pracują w Czechach. To są wyjątki, ale są. Ale generalnie żyje się w Czechach, a pracuje w Niemczech. Powoli wygląda to tak, że tutaj na Trójstyku te granice zaczyna się ignorować w dobrym tego słowa znaczeniu. Że ci ludzie zaczynają te granice w dobrym słowa smyslu ignorować. No może kiedyś jedno miasto. Żebyśmy byli jedno miasto do budoucna. Że mielibyśmy być jednym miastem? Podobałoby mi się. Lubiłbym to. Mi się to líbilo. Ciekawe tylko, kto wtedy miałby być burmistrzem takiego nowego transgranicznego miasta, bo patrząc na liczbę mieszkańców, to najwięcej jest Niemców i to oni by wybrali w największym stopniu nowe władze. Chyba, że się mylę, bo przecież chyba pojęcia na takiego transgranicznego by nie było. A teraz po niemiecku zagramy sobie w trójce, jak jesteśmy na trójstyku, Kreise i Wir sind Helden. Ma 26 na trójkowym zegarze. Graliśmy po niemiecku, bo jesteśmy dziś na czesko-niemieckim trójstyku. Zapraszamy do trójki. Piosenka po niemiecku, ja mówię po polsku, a nasz słuchacz dzwoni w sprawie różnic językowych czesko-polskich. Chciałem powiedzieć panu redaktorowi, że a propos maja, to po czesku maj to jest kwiecień. Ano, nie dogadamy się. Ano, racja. Kwiecień, maj... Czerwiec. Ciekawe, jak jest czerwiec, ale tych różnic językowych chyba jest jeszcze więcej. Tak się zastanawiam, jakie są różnice językowe między polskim językiem a niemieckim. Na takie różnice czekamy od państwa pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek, czyli 22 od Sieben mal drei. A teraz Warsowi i Brodka w trójce. At first sight, it looked pretty. We we used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my face. Up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Another hour. What have you done to make the light go away? I could cheat on you with every city, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Pół godziny pozostało do ósmej. Rozmawiamy dziś, zapraszamy do Trójki, w którym opowiadamy o życiu na trójstyku czesko-niemieckim polskim, o różnicach językowych, ale także o zaletach wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Państwo do nas niezmiennie dzwonią 22 i 7 trójek. Powiem tak, że najbardziej mi się w tej Unii to podoba strefa Schengen. To w tym akurat nie musielibyśmy być w Unii, bo to powinno być zupełnie gratisem, czyli przemieszczanie się między granicami. Jako Polak nie widzę innych plusów. Gdyby teraz było referendum, ja głosowałbym przeciw Unii. Natomiast jestem entuzjastą za tym, żeby połączyć Polskę z Czechami, ze Słowacją, ponieważ się przemieszczam w tych trzech krajach i czuję się w Czechach i na Słowacji tak samo jak w Polsce i ten pomysł mi się podoba. Ciekawe, czy połączyłby pan też Polskę z Niemcami, jakby pan się przemieszczał do Niemiec, bo teraz na przykład wspólnie wybierzemy się za naszą zachodnią granicę, za Nysę. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w audycji Zapraszamy do Trójki na dziedzińcu Muzeum Miejskiego w Zittau. Wraz z nami dyrektor tejże placówki, dr Peter Knuwer. Guten Tag. Guten Tag. Dzień dobry. Co jest takiego szczególnego w tym muzeum? Was ist besonders in diesem Museum in Zittau? Na, unser Museum ist ein sehr altes Museum. Nasze muzeum jest bardzo starym muzeum. Nasza siedziba była kiedyś franciszkańskim klasztorem, ale już w XVII wieku zaczęło tu powstawać muzeum, a już w XVI wieku zaczęto tu kolekcjonować zbiory. Tak więc mamy tutaj jedną z najstarszych kolekcji w całych Niemczech. I na szczęście wszystko to tutaj pozostało po dziś. Zum Glück auch noch alles erhalten geblieben. Idziemy dalej, będziemy wchodzić do pewnego pomieszczenia. Tutaj pan dyrektor ma ze sobą klucze. Die Wunderkammer ist von 1709 und sie ist durch großes Glück erhalten geblieben. Nasza cudowna komnata została założona w 1709 roku i wszystkie rzeczy z niej, z tamtego okresu, wciąż się tu znajdują. W 1757 roku był wielki pożar miasta podczas wojny siedmioletniej, ale na szczęście kolekcji nic się nie stało. Znajdujemy się więc w oryginalnym, zachowanym pomieszczeniu muzealnym z tamtego okresu. W żadnej części Europy nie ma drugiego tak samo niezmienionego pomieszczenia. Jesteśmy z tego dumni. A co można tutaj zobaczyć? Widzimy niesamowitą kolekcję, widzimy wielkie malowidło na suficie, Pandorę na szczycie Olimp. Widzimy też tutaj obok w gablocie model statku. Przypomina on nam o relacjach handlowych, jakie mieli kupcy z Cita. Teraz znajdujemy się w wyjątkowym pomieszczeniu. Jest ono bardzo wysokie i bardzo długie. To niegdysiejsze domitorium. Tutaj ludzie spali. Na prawo i na lewo nie ma jednak obecnie sypialni, były mieszkania. Po zamknięciu klasztoru przekształcono budynek i był w ten sposób wykorzystywany. Und bei der letzten Sanierung, das war vor 15 Jahren, hat man eine ziemlich ungewöhnliche Sache gefunden. Das zeige ich Ihnen jetzt auch noch. Coś specjalnego zostało odkryte podczas ostatniej renowacji 15 lat temu. Wchodzimy. Tak więc myślę, że to jest to malowidło, diese Malereia. Dokładnie. Kiedy rozpoczęła się w 2007 roku renowacja klasztoru, odkryliśmy, że w różnych jego częściach znajdują się malowidła ścienne. Muzeum w Zittau słynie, w ogóle Zittau słynie z wielkiej zasłony wielkopostnej. Teraz udamy się na początku, aby zobaczyć małą zasłonę wielkopostną. Powiedział pan, że to jest mała zasłona wielkopostu, has gesagt, das ist kleiner, das ist für mich groß. Also das große Fastentuch ist mehr als viermal so groß. Wir werden es ja gleich sehen. Wielka zasłona jest cztery razy większa od tej. Za chwilę ją zobaczymy. Mała przedstawia jeden obraz, obraz ukrzyżowania. Ta zasłona to coś wyjątkowego. Jest z 1573 roku. Powstała więc już w czasach, gdy Zittau było ewangelickie. Tak więc tej zasłony być nie powinno. No, gdyż Martin Luther zakazał zasłon, nie chciał ich. Mieszkańcy Zittau nie przejęli się tym. Uważali te tradycje zasłon wielkopostnych za piękną i raz jeszcze stworzyli zasłonę. Wielka zasłona jest 100 lat starsza, tak więc mamy tu do czynienia z pewnym absurdem. Jeszcze dla porządku powiem, że w Polsce też są zasłony. Trochę z nich zachowało się do naszych czasów. Najwięcej z nich jest w okolicy Krakowa. W przypadku wielu nie wiemy jednak, jakie miały znaczenie, ale generalnie w czasie postu, 14 dni przed Wielkanocą, były wieszane i zasłaniały krzyż w kościele. Wielka zasłona zakrywała jednak cały ołtarz. Jeżeli to jest małe, to ja chcę zobaczyć, jak wygląda duża zasłona wielkopostna, ale zrobię jak jednak diese große. Teraz jesteśmy w swego rodzaju oazie w środku miasta. Jesteśmy na cmentarzu, gdzie chowano bogatych kupców. Tak więc obok nas są mauzolea. Piękny, historyczny teren i na tym terenie stoi kościół Świętego Krzyża, w którym znajduje się zasłona. To jest druga siedziba muzeum. A dlaczego zasłona jest w kościele? Otóż wszystkie pomieszczenia muzeum były za małe, aby wyeksponować zasłonę. Potrzebowaliśmy dużego kościoła. Jesteśmy już w kościele. Przed moimi oczami wielka zasłona wielkopostna. Wysokość to 8 metrów i 20 cm, a szerokość 6 metrów 80. Ponad 56 metrów kwadratowych. Zasłona powstała w 1472 roku i jest niesamowitym średniowiecznym dziełem. Zasłona to jedna wielka historia. Składa się z 90 pól. Zaczyna się na powstaniu świata, a kończy się apokalipsą. Po drodze można zobaczyć wiele historii, między innymi ukrzyżowanie Chrystusa, ale są i rzadsze przedstawienia, takie jak Arka Noego czy budowanie wieży Babel. Oder der Turmbau zu Babel. Und was man jetzt ja auch sieht, es ist zum Teil sehr gut erhalten. Poza tym to, co można zobaczyć, to to, że część zasłony jest dobrze zachowana, jest jasna, a część jest niewyraźna. Do tego uszkodzenia doszło podczas II wojny światowej. Zasłona została znaleziona przez sowieckich żołnierzy i zrobili z niej namiot, w którym stworzyli mokrą saunę i to doprowadziło do wielkich szkód. Aber es ist zum Glück erhalten geblieben. Na szczęście zasłona się zachowała. Po 1990 roku została odrestaurowana. Niestety farb, które wyblakły, nie udało się odzyskać. Wiele jednak pól zostało dobrze zachowanych. Zasłona w skali Niemiec jest wyjątkowa. Coś porównywalnego można zobaczyć tylko w Austrii. Nur noch was Vergleichbares in Österreich. Dr Peter Knüll był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Muzeum w Żytawie zaprasza na zwiedzanie przez całą majówkę. Czynny jest codziennie. Oferowane są też wycieczki po polsku. Po takim oprowadzaniu, gdy jest tak ciepło jak dzisiaj, można się wybrać na lody. Na przykład do Czech, do Gródka. Pytanie tylko, jakie to są zmarzliny? Te jachodowe czy borówkowe? No właśnie, jakie? Czekamy na Państwa telefony 22 7 3, na telefony dotyczące różnic językowych. Za 19 minut 8. 20 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W porannym Zapraszamy do Trójki jesteśmy na trójstyku czesko-niemiecko-polskim. O wspólnych relacjach opowiadamy do 9 wraz z Państwem, naszymi słuchaczami. przyjeżdżała do nas rodzina niemiecka. Mój tata był w niewoli w Saksonii i tam poznał i zaprzyjaźnił się bardzo z takim młodym Niemcem Wernerem. Mamy dwie górki. Jedna to jest Leskowiec, a druga Babia Góra. I Werner jak przyjeżdżał, to tylko zawsze chciał widzieć Weibeberg. Najpierw nas to dziwiło, bo nie znałam tego słowa, chociaż trochę znam niemiecki. Babia Góra to Weibeberg. I wieźliśmy go zawsze pokazać mu te Weibeberg. Był zachwycony. Nie ma się czemu dziwić. Tam góry wszystkie są piękne w okolicy. Na jedną z gór jeszcze się udamy dzisiaj. Będziemy odwiedzać zamek Grabstein pod Haradkiem nad Nysą, czyli w Grudku nad Nysą. A my niezmiennie czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek w każdej transgranicznej sprawie. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Będąc dziś na Trójstyku czesko-niemiecko-polskim, rozmawiamy nie tylko o życiu w Unii, lecz także o różnicach językowych. I zadzwonił do nas słuchacz ze Szczecina. Witam pana z mojego rodzinnego miasta. U nas jest takie słowo zaczerpnięte, często używane szlafrok. Wydawałoby się, że jest niemieckie, no bo to jest taka kiecka do spania. Ale niestety w niemieckim takie słowo nie funkcjonuje, bo jest Bademantel i tym podobne. Też słyszałem takie coś, mieszkając tutaj w Szczecinie. Niemcy mówili kiedyś na pieniądze pieniądze, starsi ludzie w szczególności. Lepsze to chyba niż pieniążki, choć w sumie moglibyśmy jakoś połączyć nasze języki. Geld, pieniądze, geldądze? Zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie 8. Jesteśmy w Unii Europejskiej od 20 lat. Wraz z nami od 20 lat są Czesi. I nie ukrywajmy, Unia wiele nam dała, ale też ma swoje ciemne strony i je najlepiej widać przy Alei Trzech Narodów w Porajowie przed pewnym sklepem. Jako w Europie, jak jest dobrze. Jak jest w Europie? Jest dobrze. Jeździmy sobie do Polski, jeździmy na zakupy do Biedronki, więc jest dobrze. Jak daleko tutaj pani na te zakupy przyjechała? 15 kilometrów. Tutaj w sklepie to wszystko Czesi wykupują, to prawda? Tak, to jeszcze jest dzisiaj okej. Ale właśnie masła na przykład już nie ma, nie? Takie podstawowe, niewiele się zrobi zakupów. Mimo wszystko to są jakieś zalety bycia w tej Unii? To tylko chodzi o ten sklep, bo ja nie narzekam, że jesteśmy w Unii, absolutnie. Pozytywy, że wszędzie mamy blisko. Mamy bliżej do Pragi, mamy bliżej do Drezna niż do Warszawy na przykład. Mamy lepszy dojazd do Czech niż do Zgorzelca. Edyta Dziedzina, sołtyska Sieniawki i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Kobiety Trójstyku. A minusy? W sklepie jest mało towaru. To nie prawda. To nie jest prawda. To nieprawda. Ja jeżdżę tam na zakupy do Biedronki. Paweł Farski, zastępca burmistrza Gródka nad Nysą. Nigdy nie spotkałem się z tym, że sklep nie był zaopatrzony. Nigdy nie było tak, że się nie dało zrobić zakupów. To nieprawda. To jest oczywiste, że się przyjeżdża na zakupy. Nikt nie zabiera produktów. To jest po prostu nieprawda. To było zajmowe. Nie to prawda. Jakie jeszcze mogą być minusy? Generalnie może jesteśmy troszkę wykluczeni kulturalnie. Jeśli chodzi o środek transportu, jeżeli ktoś nie ma samochodu, to już niestety nie dojedzie choćby do kina. A jak do niego dojedzie, to już nie wróci. My mamy 20, mamy 20 lat po wejściu do Unii Europejskiej. Hedwika Zimmermanowa, radna Gródka nad Nysą. A ten pociąg, którym pan jechał z Żytawy do Gródka, to w Polsce jedzie 20 km na godzinę. To nienormalne. To nie staje w Polsce. Na Trójstyku będzie petycja do Unii Europejskiej. To jest problem legislacyjny. Tu wszyscy chcemy pociągu. Dla Bogatyni, dla Polaków obecny stan rzeczy jest problemem. A tak dojeżdżaliby autobusem do pociągu i mogliby jechać do Pragi, do Drezna, a tak to nie ma nic. W Bogatyni nie ma pociągu. W Bogatyni nie ma żadny pociąg. Ale mamy jeszcze jeden duży problem. Ale jest jeszcze jeden duży problem. Na Trójstyku chcielibyśmy zbudować most. I to jest niemożliwe, bo to są trzy państwa. Trzy inspektoraty budowlane. Poza tym to teren zalewowy. Przed nami wiele problemów, ale myślę, że wiele za nami. No plusem jeszcze jest to, że młodzież pracuje w Czechach, pracuje w Niemczech. Ze względu na pracę to na pewno dobrze, blisko Niemcy. Zarobki są dużo większe niż w Polsce. Dużo większe. Wokół jest pełno fabryk, takich jak w Czechach, więc można iść pracować. Coś tu u nas kuleje po polskiej stronie. Justyna Gierczak, radna Elekt Rady Miejskiej w Bogatyni oraz mieszkanka Porajowa. Brak konkurencyjnych przedsiębiorstw do kopalni i elektrowni spowodowało, że młodzi ludzie, nawet wykształceni, pracują fizycznie po czeskiej, po niemieckiej stronie i oni tam zarabiają bardzo przyzwoicie. To też jest dla nas problemem, jeśli chodzi o gminę, dlatego że ci młodzi ludzie uczynili sobie z polskiej strony taką sypialnię i te podatki, które płacą, płacą niestety za granicą. A są naszymi mieszkańcami, korzystają z naszych dróg, korzystają z naszej służby zdrowia, z imprez integracyjnych i z całej infrastruktury, która jest po polskiej stronie. Ale to nie jest tak trochę przykro, że nie można w Polsce pracować godnie? Nie, no jest przykro, no ale jak się patrzy na zarobki, to nie ma znaczenia. Nam młodym trzeba też jakoś się utrzymać. Chcemy kupić swoje mieszkania, zakładać rodziny. I w Polsce jest ciężko za tą minimalną tutaj krajową, nie ma gdzie pracować. Ewentualnie no kopalnia, no ale dla nas, dla dziewczyn, nie wiem, czy jest aż tak praca tam. Nie wiadomo, ile będzie też otwarta, nie? Turów jest minusem. Prawda jest jednak taka, że sąsiada trzeba traktować jak przyjaciela. Trzeba się dogadać. Każdy może mieć jakieś wady, to jest w porządku. Trzeba się dogadać. Każdy może mieć swoje racje, ale trzeba pamiętać, że to może komuś przeszkadzać. Musimy znaleźć kompromis. Turów jest ważny, ale skupiamy się też na innych inicjatywach. Wciąż jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Kiedy na to spojrzeć z poziomu lokalnego, to mamy do czynienia z problemem legislacyjnym oraz politycznym. Gloria Heimann, urzędniczka z CITEL, zajmująca się współpracą międzynarodową. One występują na dwóch osobnych poziomach, ale ogólnie mają mały wpływ na wspólną pracę tutaj na miejscu. Turów to jest taki duży temat dla polityków i dla dziennikarzy. Turów to jest temat dla polityków i dziennikarzy. To wygląda tak. Z jednej strony Czesi mają zużytą wodę, z drugiej strony Polacy chcą mieć pracę. A politycy powinni się dogadać, tak aby dwie strony czuły się bezpieczne. My, mieszkańcy Grudka, widzimy problem. Ale nie jest to tak dramatyczne, jak to czasami pokazywane jest w telewizji. Jak to patrzymy w telewizji. Widzę, że masz dziecko. Ty czujesz, że tutaj w tym miejscu byś dała radę zagwarantować dziecku przyszłość? W pewnym sensie tak. Mogę rozwijać dziecko językowo przede wszystkim. Problemu nie ma, żeby dać do niemieckiego przedszkola. Myślę, że nawet są lepsze warunki niż u nas. Czyli zgermanizujesz córeczkę? Jak będzie tego chciała, jak będzie jej się podobało, znaczy będę ją uczyła po polsku mówić i po niemiecku, żeby miała lepiej. Można powiedzieć w dwa sposoby, że to jest początek świata, ale i koniec świata. Wy się tutaj czujecie trochę jak na końcu świata? To trochę tak. Cały czas mówimy, że jesteśmy na końcu świata, zwłaszcza jak się tam pojedzie na Kopaczów. To już jest w ogóle koniec świata, tam nie ma nic, nawet zasięgu internetu. Jedna ulica. No, także trochę tak, jakbyśmy byli na końcu świata. Jak pojedzie się do Warszawy, czy nawet do Wrocławia, gdzieś do miasta, to widać różnicę taką między nami trochę, a międzymiastowymi. Widać, nie można powiedzieć, że nie, ale za to mamy spokój i ciszę i to sobie też cenimy. Możemy szybko przejść do Czech, nie? No. A więc znów strefa Schengen, zaleta to wielka, górująca nad wadami. Muzyczna strefa Schengen teraz na antenie Trójki. Przenosimy się do Niemiec, Nabika i Lieblingsmensch. 9 Minuten vor 8. Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus ner Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein, yeah. Mach ich dir was vor, fällt's dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. A propos muzycznej strefy Schengen, to po 11:00 muzyczna poczta UE w Trójce. Będzie można dzwonić tak jak teraz. Po polsku pomidor, po czesku będzie rajskie jabliczko. Jabłko Adama na przykład, ochryzek w krku. Coś mnie państwo wkręcają, sprawdziłem w słowniku. Pomidor to rajcze. Trzeba być uważnym, ale czekam na kolejne różnice i łamigłówki językowe 22 i 7 trójek. A propos, to za 4 minuty 8:00.